सूक्त 20वां देवता इंद्र। हे इंद्र, तुम हमारी रक्षा के निमित्त अतिशय बल कारक, बुरे स्वप्न का नाश करने वाले तथा तेज से दमकते हुए सोमरस का पान करो। हे इंद्र, तुम्हारा जो बल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद पांचों वर्णों में है, हम उसी बल की याचना करते हैं। हे इंद्र, तुम्हारा अधिक अन्न हमें प्राप्त हो। तुम शत्रुओं के द्वारा प्राप्त न करने योग्य यश अथवा धन को हमें प्राप्त कराओ। हम सोमरस अथवा स्तोत्र के द्वारा तुम्हारा बल बढ़ाते हैं। हे शतक्रतु इंद्र, तुम समीप और दूर देश से हमारे समीप आओ। हे वज्रधारी इंद्र, तुम्हारा जो भी लोक है वहां से इस देव कर्म अर्थात यज्ञ में सोमरस पीने के लिए आओ। इंद्रदेव हमारे उस भय का विनाश करते हैं जिसे दूसरे दूर नहीं कर सकते। वे इंद्र किसी अन्य के द्वारा स्थिर होने वाले नहीं हैं, वे सभी को देखने वाले हैं। हम जिसकी शरण में जाते हैं वे इंद्रदेव यदि सब प्राणियों के रक्षक हैं तो हमें भी सुखी बनाएं, हमारे सामने सदा मंगल उपस्थित हो। इंद्र चारों दिशाओं, दिशाओं के चारों कोणों तथा ऊपर नीचे से हमें अभय प्रदान करें। इंद्र हमसे द्वेष रखने वाले, शत्रुओं को जीतने वाले और द्वेष करने वाले हैं। सुक्त 21वां देवता इंद्र। हम इन इंद्र के लिए शोभन स्तुतियां प्रदान करते हैं। उपासना करने वाले यजमान के यज्ञ मंडप में इंद्र के लिए स्तुतियां की जा रही हैं। जिस प्रकार चोर सोते हुए लोगों का धन शीघ्र प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार इंद्र असुरों का धन प्राप्त करते हैं। धन देने वाले पुरुषों के प्रति बुरी स्तुति प्रयोग नहीं की जाती। हे इंद्र, तुम अश्व, गज आदि वाहनों, गाय भैंस आदि पशुओं तथा जौ गेहूं आदि अन्नों के देने वाले हो। तुम स्वर्ण, मणि, मोती आदि धनों के स्वामी एवं रक्षक हो। तुम दान के नेता, अपने सेवकों की इच्छा बढ़ाने वाले तथा अपने ऋत्विजों के मित्र हो, इसलिए तुम्हारे प्रति हम इस स्तुति का उच्चारण करते हैं। हे इंद्र, तुम बुद्धिमान, परम ऐश्वर्य युक्त तथा बहुत से कर्म करने वाले हो। सर्वत्र विद्यमान धन के तुम ही स्वामी हो। हे शत्रुओं को बार बार पराजित करने वाले इंद्र, इसलिए तुम पूरे धन का संग्रह करके मुझे प्रदान करो। मैं तुम्हारी कामना करता हुआ तुम्हारी स्तुति करता हूँ, मुझे तुम अपूर्ण मत रहने दो। हे इंद्र, हमारी अधिक हवि और सोमरस से प्रसन्न होते हुए तुम गाय और अश्व आदि धन देकर हमारी दरिद्रता समाप्त करो। हे शोभन मन वाले इंद्र, हमारे द्वारा दिए हुए सोमरसों से प्रसन्न होकर तुम शत्रुओं की हिंसा करते हुए हमें शत्रु विहीन बनाओ। हम इंद्र के द्वारा दिए हुए अन्न से संपन्न हो। हे इंद्र, हम सबके द्वारा चाहे गए धन से संपन्न हो। हम प्रजाओं को प्रसन्न करने वाले बल से युक्त हो। हमें तुम्हारी कृपामय बुद्धि प्राप्त हो। वह बुद्धि हमें गायों को देने वाली तथा हमारे कलेशों का निवारण करने वाली हो। हे सज्जनों के रक्षक इंद्र, शत्रुओं के हनन कर्म में प्रसिद्ध एवं मादक आज्य पुरुडाश आदि तुम्हें प्रसन्न करें। हमारे प्रसिद्ध स्तोत्र भी प्रसन्नता के साधन होने के कारण तुम्हें हर्षित करें। प्रसिद्ध सोमरस भी तुम्हें प्रसन्न करें। स्तुति करते हुए यजमान के 10,000 पापों को तुम समाप्त करो। हे इंद्र, तुम अपने प्रहार के साधन वज्र के द्वारा शत्रुओं के आयुधों पर आक्रमण करते हो। तुम शत्रुओं के नगरों में निवास करने वाले वीरों को अपने मरुदगण आदि वीरों के द्वारा नष्ट कराते हो। तुमने मायावी नमुची का संहार किया था, इसलिए हम तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे इंद्रदेव, तुमने अपनी अतिशय तेज युक्त व्रतनी नाम की शक्ति से अतिथि अतिथिगव के राजा के शत्रुओं करज एवं प्रणय असुरों का वध किया था। तुमने रजिश्वा राजा के शत्रु व्रंगदासुर के 100 नगरों का भी विध्वंस किया था। हे इंद्र, तुमने सहायक विहीन सुश्रुवा राजा को घेरने वाले 60,099 सेनापतियों को अपने उस चक्र से नष्ट कर दिया जो रक्षा के योग्य था और जिसे शत्रु प्राप्त नहीं कर सकते थे। हे इंद्र, तुमने सहायक विहीन राजा सुश्रुवा की अपने रक्षा साधनों से रक्षा की। तुमने तुर्वयान नाम के राजा का पालन किया। तुमने युवराज बने हुए कुत्स अतिथि गव और आयु का आश्रय सुश्रुवा को प्राप्त कराया। हे इंद्र, इस यज्ञ की समाप्ति पर हमें तुम्हारी रक्षा प्राप्त हो। सखा के समान तुम्हारे अत्यंत प्रिय होते हुए हम इस यज्ञ के बाद भी अतिशय कल्याणों को प्राप्त करें। इस यज्ञ की समाप्ति के उत्तर काल में भी हम तुम्हारी स्तुति करें। तुम्हारी स्तुतियां करते हुए हम शोभन पुत्रों को तथा दीर्घ आयु को प्राप्त करें। सुक्त 22वां देवता इंद्र। हे वर्षा करने वाले इंद्र, सोम के निचोड़ लिए जाने पर एवं शुद्ध हो जाने पर हम उसे पीने के लिए तुम्हें बुलाते हैं। उस हर्षदायक सोम को पीकर तुम तृप्त बनो। तुम उस प्रसन्न करने वाले सोम रस को विशेष रूप से प्राप्त करो। हे इंद्र, तुम्हारी कृपा से हम अपने पालन की इच्छा करते हैं। अपनी रक्षा का उपाय ना जानते हुए मूर्ख तुम्हारी हिंसा ना करें। जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हैं, तुम उनकी सेवा को स्वीकार मत करो। हे इंद्र, ऋत्विज धन प्राप्ति के लिए तुम्हें गाय के दूध से मिश्रित सोम रस देकर प्रसन्न करें। गौर मृग अत्यधिक प्यासा होने पर जिस प्रकार जल पीता है, तुम उसी प्रकार सोम रस को पियो। हे स्तोता, तुम इंद्र की पूजा उस प्रकार करो जिससे वे हमें अपना मान लें। इंद्र सत्य के पुत्र और सत्य की रक्षा करने वाले हैं। इंद्र के सुंदर अश्व उनके रथ को हमारे यज्ञ में बिछे हुए कुशों के समीप लाएं। वज्रधारी इंद्र के लिए गायें उस समय मधुर दूध दुहाती हैं जिस समय पास में रखे हुए मधुर एवं स्वादिष्ट सोम रस को इंद्र पीते हैं। सुक्त 23वां देवता इंद्र। हे वज्रधारी इंद्र, हमारे द्वारा आह्वान करने पर तुम सोम रस का पान करने के लिए अपने अश्वों द्वारा हमारे यज्ञ में आओ। हे इंद्र, हमारे यज्ञ में होता नाम का ऋत्विज समय पर उपस्थित होकर बैठे। हमारे यज्ञ में